Zaterdagavond, even over 8 uur. Welkom, welkom, welkom. Dit is de Liftoff Show van 10 mei 2003. Aan de vooravond van Tiësto in concert. Gaan we ze voor je draaien de komende 2 uur. De allerbeste. En wat was meer toepasselijk dan openen met deze plaat? It's the Magic Journey. Van de master himself, Tiësto, vanavond in concert. Hou je radio aan, zo direct krijg je meer gegevens. Al zit ik zelf dit weekend in Tokio, Japan, hebben wij voor je een van de allerlaatste kaarten voor het concert. We gaan zo direct uitleggen wat je moet doen daarvoor. 2 kaartjes voor Tiësto in concert liggen hier voor je klaar. Maar we gaan eerst even luisteren naar deze plaat, The Magic Journey. En nadien, hou je je mobiele telefoon klaar. Want dan gaan we sms'en. Meer details zo direct naar deze Magic Journey, DJ Tiësto in de Liftoff Show van zaterdag 10 mei. De Liftoff Show van zaterdag 10 mei 2003. Vanavond gaat er history geschreven worden. Namelijk DJ Tiësto in concert. Ook in dit programma aandacht daarvoor. Zoals ik al meldde aan het begin van deze Magic Journey plaat... hebben wij 2 exclusieve kaarten hier liggen voor Tiësto in concert. Wat je gaat doen is het volgende. Je gaat ons sms'en naar 4411. En dan typ je het volgende in. Toe, spatie, radio, spatie en dan jouw tekst. Vermeld je naam en telefoonnummer. En dan word jij zo direct rond 9 uur gebeld door een van de mensen hier van ID&T Radio. Dus je gaat sms'en naar 4411. Toe, spatie, radio, spatie en dan jouw naam en telefoonnummer. En misschien ben jij er vanavond wel bij. Ik in ieder geval niet. Ik zit helemaal aan de andere kant van de wereld op dit moment. En dat is in Hachi Tokyo in Japan. Niettemin draaien we alle platen voor je. En gaan zelf verder met de show. Zo direct in de mix. Zolix Michael Woods. Essential. light in, you bring light in, you bring light in, you bring light in, you bring light in, you bring light in, you bring light in, you bring light in, you bring light in, you bring light in, you bring light in, you bring light in, you bring light in, you bring light in, you bring light in, you bring light in, you bring light in, you bring light in, you bring light in, you bring light in, you bring light in, you bring light in, you bring light in, you bring light in, you bring light in, you bring light in, you bring light in, you bring light in, we're following, following after you, rising for you, your skin beautiful, everything comes natural, fantastic fan, rocking, rocking, steeds vaker. Die bootlegs, ze zijn er. En soms zijn ze heel lekker. En dat hoort je nu. Bubble Audio Works, Brave New World, Underworld. 2 months off in the Grease Salad Mix. Klinkt nog lekker ook. Lift-off show van zaterdag 10 mei 2003. Daarvoor Michael Woods en Zolix. Je kan tot 9 uur sms'en op nummer 4411. Toe, spatie, radio, spatie en dan jouw naam en mobiele telefoonnummer of telefoonnummer waar je uithangt. En dan word jij misschien even na 9 uur gebeld met een mededeling van kom alsjeblieft snel naar het Gelderdom. En dan word je daar opgevangen door Giel Beelen van 3FM, oftewel Dennis UB van ID&T Radio. Dat is leuk om te weten. Het concert van Tiësto wordt uitgezonden op ID&T Radio, maar ook op 3FM. Dus vanavond zijn dat collega's. Heel veel nieuwe platen deze week in de show. En één kregen we opgestuurd van Over, Big Star Records, Denmark. Is Michael Splint presents Eruption, I Feel Free. Als een exclusieve track in de show van zaterdag 10 mei. EMT. All over the planet on ID-T.com. Now broadcasting live all over the planet. Liftoff. Johan Gielen. We'll be right back. plaat die voor de derde week op de playlist staat. En terecht, Oyster. DJ Jochem presents Oyster en Paradise. Je hoorde de Paradise Lost Mix. Daarvoor Velvet Morning. Kyo versus Albert. En de eerste plaat in het rijtje van drie was de primeur van deze week, zeg maar. Het mediaplatenlabel Michael Splint presents Eruption and I Feel Free. We gaan het nog één keer afroepen. Laatste oproep aan de mensen die toch nog niet in het bezit zijn van een kaartje voor Tiësto in concert. We hebben er hier twee liggen. Je kan tot 9 uur sms'en naar 4411. En dan typ je het volgende in. To, spatie, radio, spatie. En dan jouw naam en 06-nummer of telefoonnummer waar je bereikbaar bent. En dan word jij even na 9 uur wel gebeld misschien door een van de medewerkers van ID&T Radio. Die momenteel al in het Gelderdom druk bezig zijn met daar de studio in orde te maken. Want straks live op de radio het hele concert van DJ Tiësto. Dus dan gaan wij verder met de show. Coming up next. In de Lift-Off Show. Space Divers. Svensson en Gielen remix. Unspoken. You heard it first on ID&T. This is another ID&T. Essential. Tokyo Time. Draaien we deze geweldige plaat. Made in Northern Ireland. Coast to Coast Searching. Daarvoor een plaat. Die wel enkele weken aan het draaien zijn op de radio. En het ook erg goed doet op de diverse dansvloeren. Heel binnenkort verkrijgbaar op ID&T Records. En spoken. Space Diver. Je hoorde de Svensson en Gielen remix. De laatste 10 minuten zijn ingegaan om je sms'je nog even door te sturen naar 4411. Doe dat als volgt. To spatie, radio spatie en dan jouw naam en telefoonnummer. En dan word jij over een kwartiertje misschien gebeld om vanavond een van de 25.000 mensen te zijn in het Gelderdoom in Arnhem. Waar al daar de wereldprimeur plaats heeft van. One DJ in concert. En dat is DJ Tiësto. Of van deze kant wensen we hem heel veel succes toe. En terwijl jullie aan het klaarstomen zijn voor het feest, draaien wij de bladen voor je in de Lift Off Show van zaterdag 10 mei 2003. Dat trouwens iedere zaterdag. Helaas vanavond niet live, maar niettemin hebben we goede platen voor je klaar liggen. Zo direct in de mix. An Untitled One, white label DK van DK Recordings. het einde van het eerste uur. Je hoorde DK Untitled op DK Recordings. En dit is Ton TB voor de vierde week op rij op de radio. Heel binnenkort verkrijgbaar op Black Hole. En we tippen hem. Dit gaat een grote worden. Het heet Electric Mail Function. Tot na 9 uur. De reclameblokken en het eind zijn. Tot zo.